Israël.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Bij een moskee in de Noord-Nigeriaanse stad Kano is vanmiddag een bom tot ontploffing gebracht. De explosie deed zich voor toen de gelovigen zich voor het vrijdaggebed bij het gebouw verzamelden. Er zijn tientallen gewonden gevallen. Kano, hoofdstad van de gelijknamige deelstaat, is met meer dan 1,1 miljoen inwoners de grootste stad in het noorden van Nigeria. De regering gaat de opbrengst van de inzamelingsactie Stop Ebola van Giro 555 niet verdubbelen. Dat heeft minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilian Ploemen vanmiddag gezegd na afloop van de ministerraad. Ze wees erop dat de Nederlandse regering al 37,5 miljoen euro heeft bijgedragen om ebola te bestrijden. Ook heeft het marineschip Karel Doorman hulpgoederen afgeleverd in de drie landen in West-Afrika die door ebola zijn getroffen. De politie in Oostenrijk heeft 13 mensen opgepakt op verdenking van haatzaaien en het ronselen van jongeren voor de jihad in Syrië en Irak. 900 politiemensen deden vanochtend vroeg in een gezamenlijke actie inval in moskeeën, gebedsruimten en woningen in Wenen, Linz en Graz. Bij de 20 invallen zijn ook propagandamateriaal, geld en computers in beslag genomen. De politie hield de verdachte al 2 jaar in de gaten. Het weer nog even. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige momenten. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 4 graden in het noordoosten tot 11 graden in het zuiden. De oostenwind is matig, langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Sibbe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. De parasha, het Torah-gedeelte van deze week, en daarmee de 7e lezing uit het boek Bereshit, Genesis, heeft als titel Vayetze, en hij ging uit. Deze titel komt uit het eerste vers waar staat Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva Vayelech Charana. En Jacob ging uit van Beersheva en ging in de richting van Charan. De wortel van het woord Vayetze is Jot Tzadi Alef. En dat komen we ook tegen bij de bekende woorden Ki Mitzion Tzetze Torah uit Jesaja 2 en Micha 4. Want uit Sion zal de Torah uitgaan. Ook komen we het woord tegen in Numeri 15 vers 38, waar de Israëlieten wordt opgedragen aan de zoom van hun kleren kwastjes te maken waarin een blauw purperen draad is verwerkt. Deze kwastjes heten tzitzit. Ze steken uit je kleren om je bij alles wat je doet aan Gods geboden te herinneren. Hoe makkelijk kunnen we onze toewijding verliezen? Zo ging Jacob uit. En de Torah van de Eeuwige, ook al had hij dat misschien nog niet zo in de gaten, ging met hem mee. Vayetze vertelt het verhaal van Jacobs vlucht naar zijn oom Laban. Officieel ging hij om een bruid te zoeken in opdracht van zijn vader Isaac, maar hij was ook op de vlucht voor zijn broer Esau. We lezen over het visioen dat hij kreeg van de ladder en de engelen, zijn werk bij oom Laban en zijn huwelijk met de 2 zusters Lea en Rachel. Dit dubbelhuwelijk resulteert in een babycompetitie die hem 11 zoons en een dochter oplevert. Aan het einde van dit gedeelte keert hij op bevel van de Eeuwige terug naar Kanaan, maar Laban probeert hem tegen te houden. Als Jacob daarna uiteindelijk verder trekt richting het land waar hij is geboren, verschijnen er weer engelen op zijn pad. En hij noemt die plaats Machanaim, dubbelleger. En hij gaat zijn nieuwe uitdaging tegemoet. Ik lees nu eerst Bereshit, Genesis 28, vers 10 tot en met 17 en vers 15 vertaal ik vrij. Jaakov verliet dus Beersheva en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. Daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Eeuwige bij zich staan, die zei: Ik ben de Eeuwige, de God van je voorvader Abraham en de God van Yitzchak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. En met jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten, tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Toen werd Jaakov wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Eeuwige aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. Jacob verlaat Beersheva en gaat op weg naar Haran. Hij trekt weg uit het land dat God zijn vader Yitzchak en zijn grootvader Abraham heeft beloofd. Formeel op een bruid te vinden, maar de dieper liggende reden voor zijn vertrek is dat hij vlucht voor zijn broer. Toch gaat hij ook in gehoorzaamheid. Yitzchak stuurt hem zelf naar Haran. Deze keer geen karavaan met kamelen, beladen met geschenken en een knecht die optreedt als matchmaker. Jaakov in het Hebreeuws, heeft alleen zijn staf bij zich, zegt hij zelf achteraf in Genesis 32 vers 11. Hij is dus feitelijk een banneling, een vluchteling. Hij gaat de omgekeerde route die Abraham eerder aflegde. Dit moet erg pijnlijk voor hem zijn geweest. In plaats van erfgenaam van het land en de belofte aan Abraham werkelijkheid te zien worden, is ballingschap het resultaat van zijn actie. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen die er plaats en maakte zijn hoofd peluw en legde zich te slapen te dierzelver plaats. Driemaal staat daar het woord plaats. Dit van oorsprong Latijnse woord betekent punt in de ruimte, in het Hebreeuws makom, wat wij wel kennen uit het woord mokum, waar vaak Amsterdam mee werd bedoeld. Daar voelden Joden zich eeuwenlang veilig, tot voor kort. Maar die plaats deed hem bovenal denken aan Jeruzalem, de plaats waar de Eeuwige zijn naam zou doen wonen. Deuteronomium 12 vers 14, waar het huis van God gebouwd zou worden. In de tekst wordt duidelijk gesproken over Hamakom. Niet een, maar de plaats. Welke wordt er niet bij vermeld? In Genesis 22 vers 3 staan precies dezelfde bewoordingen. De volgende morgen stond Abraham vroeg op en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats liggen in de verte. Joodse uitleggers identificeren deze plaats dan ook als de berg Moria, de plaats waar Yitzchak werd gebonden en op het altaar gelegd. En hij nam van de stenen van de plaats, Vayikach me'avnei hamakom. Meestal wordt vertaald dat hij een steen onder zijn hoofd legde, maar het kan ook zijn dat hij de steen of stenen gebruikte als beschutting. Een steen onder je hoofd is nogal hard. Hij kan hem ook gebruikt hebben als neksteun. Dat slaapt beter dan een steen onder je hoofd en zorgt ervoor dat je niet al te diep inslaapt en bij het minste onraad wakker bent. Maar die steen duidt ook nog op iets anders. In 1 Korintiërs 10 vers 4 schrijft Shaul Paulus: Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde en die rots was Messias. Ik kom daar straks nog even op terug. Jaakov droomt. We lezen drie keer hine en zie. En zie een ladder geposteerd op de aarde, zijn top reikend tot aan de hemel. En zie, Malaché Elohim Olim Veyordim Bo, boodschappers van God die opstijgen en neerdalen. En zie, geposteerd boven hem de eeuwige. Je wordt als het ware met Jacob meegenomen in zijn visioen. En, zoals bij de overweldigende visioenen van Jesaja, Ezechiël en Johannes in de boek Openbaring, gaat de eeuwige spreken. Ik ben de God van Abraham, van Jitschak. Uit de mond van de eeuwige zelf hoort hij dat de zeeg van Jitschak op hem rust. Alleen vertrouwen is nodig. Wehine anochi imach. En zie ik zelf, met de nadruk op ik ben met je. Ik zal over je waken en je doen terugkeren. Voor het klimmen en dalen van de engelen zijn in de loop van de geschiedenis allerlei verklaringen gegeven. Rashi ziet hier een wisseling van de wacht. De engelen die hem escorteerden in het land Kanaan maken plaats voor de engelen die afdalen om hem te vergezellen in het buitenland. Hebreeën 1 vers 14 refereert daaraan. Anderen zien hier de opkomst en neergang van de verschillende wereldrijken die Israël in de tijd van zijn ballingschap benauwen. In de messiaanse duiding zien we hier de Messias in zijn graf. De neerdalende engelen verkondigen zijn neerdalen in het dodenrijk. De opstijgende engelen verkondigen zijn hemelvaart. En de steen wordt weggerold. En dan de ladder. God zegt door de profeet Jesaja dat hij in het hoge en in het heilige woont en bij de verbrijzelde en nederige van geest. En hier ligt een man die aan die kwaliteiten voldoet. Vanuit die geestesgesteldheid kunnen we tot God naderen. Daarbij kunnen we denken aan gebed, geloof en vertrouwen, gehoorzaamheid aan Gods geboden, de openbaring van zijn woord, maar bovenal aan de Messias, die de onmogelijke kloof tussen hemel en aarde overspant. Na zijn droom is Jacob vol ontzag voor de eeuwige. Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Weer dat woord, Hamakom. En ik wist het niet. Hij geeft de plaats twee namen, Beit-El, huis van God, en Sha'a Hashamayim, poort naar de hemel. Sommigen hebben in het visioen een van de vele Babylonische ziggurat tempeltorens gezien. Maar de tekst wijst ons op de steen. Jacob zet de steen die hij gebruikt heeft rechtop om de plaats te markeren en giet er olie bovenop. Vayitzok shemen al rosha. Letterlijk olie over het hoofd van de steen. Waar haalde Jacob die olie vandaan? Volgens een Joodse uitleg kwam de olie uit de hemel zelf. De steen hebben we zojuist al geïdentificeerd als de Messias, de gezalfde. Yeshua refereert daar zelf aan in het vierde evangelie, 1 vers 52. En hij zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en neerdalende op de Zoon des Mensen. Ook duidt de opgerichte steen volgens een midrash op de nazaten van Jacob, die later gezalfd zouden worden tot priesters en koningen. Ten slotte doet Jacob de eeuwige een belofte. Wanneer ik hier veilig terugkom, zal ik u hier dienen. Deze steen zal een huis van God zijn en ik zal u mijn tiende geven. Hij probeert het hier niet met een eeuwige op een akkoordje te gooien, zoals sommigen wel hebben gesuggereerd. Jacob is berooid en heeft geen enkele onderhandelingspositie. Hij is totaal afhankelijk van de genade van de eeuwige. En hier verbindt hij zich met hem door zijn vertrouwen op hem uit te spreken. Awake, O Israel, put up thy slumber and the truth. Just set you free, for out of Zion comes thy deliverance in the year of for I have sought thee, though for free. Ik lees nu hoofdstuk 29, vers 10 tot en met 13 en 16 tot en met 18. Zodra Jaakov Rachel zag, de dochter van zijn moeders broer Lavan, met Lavans vee, liep hij naar de put, rolde de steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te drinken. Daarna kuste hij Rachel, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Zodra hij Rachel had verteld dat hij familie van haar vader was, een zoon van Rivka, rende ze naar haar vader en vertelde het hem. Nauwelijks had Lavan het nieuws over Jaakov, de zoon van zijn zuster, gehoord, of hij snelde hem tegemoet, omhelsde hem, kuste hem hartelijk en nam hem mee naar zijn huis. Nu had Lavan twee dochters. De oudste heette Lea, de jongste Rachel. Lea's ogen hadden geen glans, maar Rachel was mooi en aantrekkelijk. Jaakov was verliefd op Rachel. Daarom zei hij tegen Lavan: ik zal 7 jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. Dan komt Jacob na een lange en gevaarlijke reis eenzaam en berooid in Haran aan. En hier weer 2 keer dat woord hine. We hine en zie een put. We hine en zie 3 kudden. Vele ontmoetingen in de Bijbel vinden plaats bij de bron. En zoals Rivka naar de bron kwam en de knecht van Avraham hielp met het drenken van de kamelen, zo komt hier Rachel met een kudde van haar vader. Ze was herderin. En tegen wat gangbaar is in, rolt Jacob de steen van de put, geeft de dieren van zijn oom te drinken, kust zijn nicht Rachel en huilt waarschijnlijk van opluchting naar alles wat hij heeft doorstaan. God heeft hem naar de juiste plaats geleid. De kus is ook een motief. Hij had zijn vader gekust toen hij hem om de tuin leidde. En Laban zal hem zo dadelijk ook omhelzen en kussen, maar het verdere verblijf bij zijn oom zal moeizaam zijn. Vayeshev imo chodesh yamim. En zo verblijft Jacob bij hem de dagen van een maand. Chodesh, het woord voor maand, betekent eigenlijk vernieuwing. Zo begint Jacob aan een nieuwe fase in zijn leven. In eerste instantie een heel gelukkige. Lavan heeft 2 dochters. Lea, de oudste, heeft volgens een oude Joodse weergave wel mooie zachte ogen. Maar Rachel is helemaal mooi en aantrekkelijk. Tegen alle gebruiken in vraagt Jacob haar hand en biedt als bruidschap 7 jaar dienst aan. Die 7 vette jaren vliegen voorbij, want hij werkt om Rachel, van wie hij is gaan houden. Maar dan vindt hij Lea in zijn bed. De Joodse uitlegger Rashi gelooft dat Lea bestemd was voor de eerstgeborene Esau en dat ze weke ogen had van het huilen. Kan het zijn dat nu Jacob Esau's plaats heeft ingenomen als eerstgeborene, hij nu ook trouwt met de vrouw die eigenlijk voor hem bestemd was? Hoe het ook zij, Lea en haar kinderen hebben later het grootste aandeel in Israël. Uit Lea komt de koningsstam Juda en de priesterstam Levi voort. En uiteindelijk de koning Messias, de zoon van David, een nazaat van Juda. Joodse meisjes worden elke Shabbat gezegend met de woorden: de eeuwige maken jullie als Sarah, Rivka, Rachel en Lea. Last but not least. Jacob werkt nog 7 jaar voor Rachel en heeft in korte tijd 4 vrouwen. Want het thema van de onvruchtbaarheid speelt ook hier een belangrijke rol. Als eerste wordt de moederschoot van Lea geopend, omdat de eeuwige zag. Zien is ook een belangrijk motief in deze parasha. De eeuwige zag dat Jacob haar haatte. Dat betekent hier overigens dat hij meer van Rachel hield. En dan brandt er een strijd los. Vooral Lea probeerde door het krijgen van kinderen de liefde van Jacob te winnen. Ze baart achtereenvolgens Reuven, zie een zoon. Shimon, de eeuwige heeft gehoord. Levi, dat kan betekenen gehecht, van het werkwoord lava, maar lef is ook hart. Mijn hart. Ze hoopte Jacobs hart te winnen. Als 4de zoon baart ze Jehuda, lofprijzing. Van de naam Juda is het woord Jood afgeleid. De naam zelf is ook bijzonder. In het Hebreeuws, als je de letter Dalet weghaalt, hou je de godsnaam Jehovah over. Dalet, Delet staat ook voor deur. En dan moet ik denken aan Psalm 24. Hef, o poorten, uw hoofd omhoog, verhef u al oude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. En ik moet natuurlijk ook denken aan die Jood die zei, ik ben de deur. Intussen is Rachel wanhopig. Lea was niet geliefd, maar Rachel blijft onvruchtbaar en voert een bittere strijd met haar zus. Ze geeft haar dienstmeisje Bilha aan Jacob, die vervolgens Dan baart. God heeft mij recht gedaan. En Naftali. Ik heb bevochten. Lea krijgt ook geen kinderen meer en gooit haar dienstmeisje Zilpa in de strijd. Die baart Jacob gat. Het geluk is met mij en Asher gelukkig en gezegend. Rachel is zo desperat dat ze de liefdesappels van Lea afkoopt. Jacob slaapt weer met Lea en ze wordt zwanger van Yissachar. Hij heeft beloond. En daarna van Zevulun. Nu zal mijn man bij mij wonen. Als laatste baart ze Dina. Nu geen verklaring. Dina is de vrouwelijke vorm van Dan, rechter, oordeel. Volgens de Joodse wijze kwamen Lea, Zilpa en Bilha bij elkaar en ze baden, wij hebben nu genoeg jongens, denk ook aan Rachel. En God gedenkt Rachel, ze wordt zwanger en ze baart Jozef, wat betekent, hij zal vermeerderen, hij zal toevoegen. Dat staat ook te gebeuren. Als laatste zal Benjamin, zoon van mijn rechterhand, geboren worden. Jozefs nakomelingen, Efraïm en Manasse, zullen het grootste deel van de noordelijke stammen gaan uitmaken. En Jozef zal een sleutelrol vervullen in de komst van de Messias. De Messias Ben David, de zoon van David, zal ook bekend staan als de Messias Ben Jozef, de zoon van Jozef. In Jerusalem. Out of every tribe and people and nation, the redeemed of the Lord shall return to Zion. With everlasting joy we'll be singing, worthy, worthy, worthy is the Lamb. You are the strong one. You are my firstborn, Shimon and Levi. Come and lay down your sword. Judah the lion shall roar over Zion, and the scepter shall not depart from you. Out of every tribe and people and nation, the redeemed of the Lord shall return to Zion. With everlasting joy we'll be singing, shall dwell by the sea. Issachar, a servant to me. Dan, a righteous judge you shall be. Gad, you shall triumph for your enemies. Out of every tribe and people and nation, the redeemed of the Lord shall return to Zion. With everlasting joy we'll be singing, worthy, worthy. Of the nations in beauty, Naphtali shall speak my word. Joseph, be fruitful, the Almighty has blessed you. Benjamin, the youngest, shall divide the spoil. Who can ascend to the hill of the Lord? Who can ascend to the hill of the Lord? He who has clean hands and a pure heart. Tot slot lees ik hoofdstuk 31, vers 1 tot en met 3. Eens hoorde hij Lavans zonen zeggen, Jaakov heeft onze vader alles wat hij bezat afhandig gemaakt. Al zijn rijkdom heeft hij verworven ten koste van onze vader. Ook merkte Jaakov dat Lavan niet meer zo vriendelijk tegen hem was als voorheen. Toen zei de eeuwige tegen Jaakov, ga terug naar het land van je voorouders, naar je familie. Ik zal je terzijde staan. Hoewel de ontvangst hartelijk was, werd de relatie met zijn oom Laban er op de duur niet beter op. Hij moet gaandeweg hebben gedacht, hoe ben ik in dit alles verzeild geraakt? Veel mensen kunnen zich daarom goed met Jacob identificeren. Soms kan het lijken of we helemaal buiten Gods plan geraakt zijn, als gevolg van de keuzes die we maken en soms buiten onze eigen inbreng om. Maar de dingen gaan niet buiten God om, als we hem betrekken in ons leven, zoals Jacob ook steeds deed. Jacobs dienstjaren bij zijn oom Laban resulteerden tenslotte in de geboorte van Israël als volk. Zonder Lea en Rachel, Bilha en Zilpa zou er geen Israël geweest zijn. En dan, na nog eens 6 jaren zware dienst onder Laban, is het tijd om te gaan. Weer is daar een Malach Elohim, een boodschapper van God. Hij neemt het op voor Jacob en zegent hem met vee en wat niet al. Hij zegt, ik ben de God van Bethel, waar je een steen hebt opgericht, met olie hebt overgoten en een gelofte hebt gedaan. Jacob raadpleegt zijn vrouwen, die graag met hem mee willen naar Kanaan. Zoals later Rut, zeggen ze als het ware, hier hebben we niks meer. Jouw familie Jacob is nu onze familie en jouw God is nu onze God. Hieruit leidde de wijze af dat je je vrouw nooit mag dwingen om naar een andere plek te verhuizen. Belangrijke beslissingen moeten door man en vrouw samen worden genomen. Jacob gaat er vervolgens met zijn vrouwen, kinderen, vee en overige bezittingen heimelijk vandoor. In het Hebreeuws staat er dat hij het hart van Laban besteelt. Rachel steelt ook, de terafim, de godenbeeldjes van haar vader. Over haar motief is veel gespeculeerd. Worden deze beeldjes haar noodlottig? Jacob zegt later tegen Laban, want die hem achterna is gejaagd, degene bij wie u uw goden aantreft mag niet in leven blijven. Maar eerst steekt hij de rivier over en trekt in de richting van het bergland van Gilead. Voor oversteken staat hier weer het woord ever, waar de naam Hebreer van is afgeleid. Ook Jacob wordt een oversteker. Hij keert terug uit de ballingschap om naar het land Kanaan te gaan. Hij was immers een Sabra, in het land geboren. Uiteindelijk sluiten Jacob en Laban een verbond. Laban in de naam van de God van Abraham en Nachor, de zonen van Terach. Jacob weet meer, hij zweert bij de vrezen van Isaac, de God die hij zelf ook heeft ontmoet. En Jacob zet weer een steen rechtop als gedenksteen. Doet het hem denken aan de God van Bethel? En dan gaan Laban en hij tenslotte in vrede uit elkaar. Laban kust zijn kleinkinderen en dochters, zegent hen en keert terug naar zijn plaats, Makom. En Jacob? Hij gaat op weg, hij gaat op zijn weg. En Malachi Elohim, engelen Gods, ontmoeten hem. En Jacob roept uit, een leger van God is dit. Vayikra Shem Hamakom Hahu Machanaim. En hij noemt die plaats Hamakom Machanaim, dubbel leger. In de volgende parasha zegt hij in zijn dankgebed tot de Eeuwige, want slechts met mijn stok bij me ben ik deze Jordaan overgestoken. En nu ben ik geworden tot 2 legers. Shalom, Malachi HaShalom, Malachi.